Obudź się, nie śpi. Bo mówią, sen to zdrowie, ale już nikt nie powie, że kiedy sen umami cię, to możesz przespać i własne zdrowie. Filozofia, zeni, masz życie, to korzystaj, zeni. Żyć się godzi, jednak krzywi spanie nieuczciwe, to zmarnowany sens i tlen. Żyć się chciałoby tak między pi a nut tu bi, ale życie aby jakby dla zabawy, to zmarnowany sens i tlen. Szczęście domu nie omija, gdzieś się ktoś uwija, a nie odbija w koc i śpi. To niedziela, 25 stycznia, w programie trzecim Polskiego Radia minęła 22. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Syriza mówi o historycznym zwycięstwie. Lewicowa partia wygrała wybory w Grecji. W sobotę decyzja PSL-u w sprawie kandydata na prezydenta. W tym serwisie też podsumowanie pierwszego tygodnia ferii na drogach. Grecy zdecydowali. Władzę w kraju przejmuje lewicowa, populistyczna partia Syriza. Politycy ugrupowania ogłosili historyczne zwycięstwo i koniec polityki dalszego zaciskania pasa. W szeregach rządzącej dotąd krajem centroprawicowej Nowej Demokracji przygnębienie. Premiera Samarasa zastąpi Aleksis Tsipras. Będzie pierwszym w Europie politykiem na tak wysokim szczeblu, który otwarcie mówi o odrzuceniu planów oszczędnościowych forsowanych przez Berlin. Z Aten Marcin Pośpiech. Faktyczny wynik Syrizy jest dużo lepszy niż wskazywały wcześniej nawet najkorzystniejsze dla partii przedwyborcze sondaże. Według ostatnich badań Exit Polls ugrupowanie Aleksisa Tsiprasa ma nawet 10 punktów procentowych przewagi nad centroprawicową Nową Demokracją. Wynik świetny, ale nie oznacza jeszcze, że Syriza zdobędzie parlamentarną większość. Według niektórych analiz zabraknie jej do tego jednego parlamentarzysty. Ale dla zwolenników partii nie jest to teraz najważniejsze. Kilkaset metrów od parlamentu trwa feta. Europa musi się teraz zmienić. Europa musi zacząć słuchać swoich obywateli. Zmiana zaczyna się w Grecji. Czy uważa pani, że Grecja nie powinna spłacić swoich długów? Oczywiście, to ślepy zaułek. Musimy to zmienić. Nie chcemy więcej płacić. Potrzeba nowego podejścia do ekonomii. Odpowiedzią nie są oszczędności, ale społeczeństwo, socjalizm. W czasie kampanii wyborczej Aleksis Tsipras obiecał m.in. podniesienie płacy minimalnej, obniżenie podatków, a przede wszystkim osiągnięcie lepszych warunków spłaty zadłużenia, a nawet częściowego umorzenia długów. Z Aten Marcin Pośpiech. Grecki dług przekracza 320 miliardów euro. Dlatego zwycięstwo lewicowej Syrizy, która chce zerwać się z narzuconą Grecji polityką zaciskania pasa, poważnie martwi niemieckie władze. To właśnie rząd Angeli Merkel powtarza, że Grecja musi oszczędzać i przeprowadzać bolesne reformy, jeśli chce liczyć na finansowe wsparcie Europy. Berlin sygnalizował niedawno, że jeśli Syriza wygra wybory i rzeczywiście zacznie wprowadzać w życie swój radykalny program, na przykład przestanie spłacać kredyty, to będzie musiała pożegnać się ze strefą euro. Oficjalnie rząd Angeli Merkel zapewnia jednak, że chce utrzymania Grecji w strefie. Zresztą ewentualne wyjście Grecji z Eurolandu oznaczałoby zapewne bankructwo tego kraju. Niemcy mogłyby wówczas stracić kilkadziesiąt miliardów euro, które pożyczyły Atenom. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. W sobotę PSL podejmie decyzję w sprawie kandydata w wyborach prezydenckich, zapowiedział dziś lider ludowców. 31 stycznia obradować będzie Rada Naczelna Partii. Janusz Piechociński zapowiada, że w najbliższym tygodniu będą trwały w tej sprawie konsultacje i rozmowy. Szef PSL-u niedawno zdementował wcześniejsze informacje o tym, że ludowcy nie wystawią swojego kandydata. Nieoficjalnie mówi się, że miałby nim być Adam Jarubas. Nie cichnie dyskusja wokół wypowiedzi szefa polskiej dyplomacji, który stwierdził, że pierwsi do obozu Auschwitz-Birkenau jako wyzwoliciele weszli Ukraińcy. Rosyjskie media oskarżają Polskę i inne kraje zachodniej Europy o fałszowanie historii. W programie Lista Norkina, emitowanym w telewizji NTV, oskarżono Polskę o popełnienie przestępstwa przeciwko historycznej pamięci o wielkim zwycięstwie Związku Radzieckiego nad faszyzmem. W głosowaniu przeprowadzonym w trakcie audycji publiczność uznała, że wypowiedź Grzegorza Schetyny była prowokacją wymierzoną w Rosję. Większość zaproszonych gości uznała, że Polska zachowała się skandalicznie, nie zapraszając Władimira Putina na uroczyste obchody wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. A Wiktor Eskin z Izraela stwierdził, że żadna z szanujących się żydowskich organizacji nie powinna wziąć udziału w tych uroczystościach. W programie Lista Norkina padła sugestia, że antyrosyjskie wypowiedzi oraz próby fałszowania historii przez Polskę i inne kraje Europy mają poprawić wizerunek władz Ukrainy, które hołdując banderowskim ideom prowadzą ekspedycję karną w Donbasie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Pierwszy tydzień ferii na drogach upłynął spokojnie, ocenia Inspekcja Transportu Drogowego. Na 120 skontrolowanych pojazdów 10 kierowców ukarano mandatami, zatrzymano 4 dowody rejestracyjne. Rodzice, którzy chcą mieć pewność co do sprawności autokaru, który zabierze ich dzieci w drogę, mogą poprosić o kontrolę, przypomina rzecznik Inspekcji Transportu Drogowego Alwin Gajadur. Należy skontaktować się z naszym inspektoratem wojewódzkim, albo zadzwonić, albo wysłać maila. My w niektórych województwach wyznaczamy stałe punkty kontroli. Inspektorzy przyjeżdżają w miejsce odjazdu autokarów. To zależy od ilości zgłoszeń. Jutro ferie rozpoczynają dzieci z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. W nocy i jutro deszcz ze śniegiem lub śnieg prawie w całym kraju. Nad ranem temperatury minimalne, najczęściej od minus 4 do minus 2 w ciągu dnia. Maksymalnie w centrum i na wschodzie 0, na północy plus 1, na zachodzie 2-3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 777 zł. 4000 może. 5000. 9. 12,5 tysiąca. 28,5. 29. 50. 55. To było wspaniałe. Bardzo, bardzo dziękujemy. W ramach akcji Święta bez granic dzięki Państwu zebraliśmy na rzecz Fundacji Nasze Dzieci wyjątkowo dużą kwotę i zbieramy nadal. Do końca stycznia prosimy o wysyłanie SMS-ów o treści pomoc pod numer 72-265. Życzliwie powtórzę. 72-265. Koszt to 2 zł 46 groszy. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Kuba Strzyczkowski. Operatorzy T-Mobile plus Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Autopromocja. Iwanka Kunewa, realizacja dźwięku. Grzegorz Zembrowski przy telefonie. 22, a potem 7 trójek. I Leszek Adamczyk przed mikrofonem. 7 minut po 22 zapraszamy na Minimax. Witam Państwa w dzisiejszym Minimaxie ze smutną wiadomością, która dotarła do mnie 2 dni temu i wywróciła w znacznej części planowany program Minimaxu. Zmarł Edgar Freze, wielki kreator muzyki elektronicznej. Wiadomo, założyciel i lider Tangerine Dream. Obawiam się, że ta śmierć oznacza również koniec historii tego legendarnego zespołu. I tak sobie myślę, nie wiem, czy Państwo się zgodzą, nawet gdyby w historii Tangerine Dream był tylko jeden koncert, ale ten właśnie, no może te dwa jeszcze, ten w Zabrzu. I nawet gdyby w dyskografii była tylko jedna, ta właśnie płyta, to i tak jesteśmy winni Edgarowi Freze wdzięczną pamięć. Dobry wieczór. Polska Agencja Artystyczna Pagard i Państwowe Przedsiębiorstwo Imprez Artystycznych IMPART zapraszają Państwa na koncert zespołu będącego współtwórcą gatunku muzyki określanej jako rock elektroniczny. Przed Państwem Chris Franke, Johannes Schmeling i Edgar Fröser, czyli Tangerine Dream. Byłem na koncercie w 1983 roku na Torwarze. Był grudzień, padał śnieg, było mokro i zimno. Pamiętam zapowiedź koncertu przez pana Kordowicza, a potem awarię prądu i ciszę, przeprosiny, ale po chwili wznowiono koncert i wszystko wróciło do normy. Niesamowite wspomnienia. To najnowszy list internetowy od pana Zbigniewa, a takich listów już kilkanaście. Dziś do Minimaxu, bo państwo ciągle pamiętają. Smutna wiadomość o śmierci Edgara Frezy. Koniec pewnej epoki w historii muzyki rozrywkowej. Myślę, że można tak powiedzieć, bo zespół Tangerine Dream zapewne kończy działalność. Smutna wiadomość do muzyki i do państwa maili jeszcze dzisiaj z pewnością wrócimy. Teraz kilka minut co najmniej dla zespołu, który no może nie zaczyna, ale z powodzeniem rozwija swoją działalność. To działający w Gdyni rockowy kwartet State Urge. Znany państwu, bo prezentowany już kilkakrotnie w różnych audycjach w Minimaxie, między innymi przez Piotra Kaczkowskiego. State Urge 5 stycznia wydali swój drugi w karierze album zatytułowany Confrontation. Album koncepcyjny, a ta konfrontacja jest zdecydowanie duchowa, a nie fizyczna. Ten album dotarł także do mnie. Spodobał mi się, a najbardziej efektowny utwór jest na końcu albumu i nosi tytuł More. Proszę posłuchać. More than a word, more than a lie, nothing could break me down. More than a smile, more than a cry, nothing could break me down. Zespół nazywa się State Urge. Ta płyta najnowsza zespołu nosi tytuł Confrontation, a zamykający ją utwór ma tytuł More. Czy byliby Państwo zainteresowani wysłuchaniem takiego utworu w wersji na żywo? Myślę, że warto. Jest okazja, jest możliwość. Koncert promujący nową płytę zespołu State Urge odbędzie się w najbliższą niedzielę, 1 lutego w klubie Atlantic w Gdyni o godzinie 20. Mam dla Państwa, dla słuchaczy Minimaxu 10 dwuosobowych wejściówek na to koncertowe wydarzenie. Gdyby Państwo mogli i gdyby Państwo chcieli w Gdyni w przyszłą niedzielę w klubie Atlantic zobaczyć zespół State Urge, to proszę zadzwonić teraz do Grzegorza 2 2 i 7 3, to stały telefon trójkowy, lub też poproszę o list internetowy pod znanym Państwu adresem minimax@polskieradio.pl z dopiskiem w temacie koncert State Urge, albo po prostu koncert. Będzie losowanie i postaramy się te wejściówki wspólnie telefonicznie i internetowo rozdzielić. No a teraz nowa płyta, którą obiecałem Państwu już tydzień temu i ona od poniedziałku jest w minimaxowym koszyczku. To najnowsza amerykańska płyta zespołu The Water Boys. Filled get out before he crops your hair. You married the wrong guy. Get out before he snaps your wings. You married the wrong guy, Rosalind. When are you gonna see? You married the wrong guy, Rosalind. Pick up your skirts and flee. His courtliness is just an act. Of hubris lies behind his act. When you least expect it, he'll attack. Get out with your self-worth intact. You married the wrong guy, Rosalind. When are you gonna see? You married the wrong guy, Rosalind. Pick up your skirts and flee. Down the misty avenue, through the city fog, I saw you promenading like the princess and the frog. Some of us are volunteers, some of us were pressed. But what are you doing in that cuckoo's nest? His eyes are full of illusions, lies. His conscience long since compromised. With all the grief that that implies, get out before your reason dies. You married the wrong guy. Najnowszy album The Water Boys nosi tytuł Modern Blues, ale jak się okazuje w praktyce, nie taki to znowu blues i nie taki modern, a dlaczego amerykański? A do tego jeszcze dzisiaj wrócimy. Tytuł albumu niewiele nam się zmieni, bo zamiast Modern Blues będzie Modern Nature. To nowa płyta zespołu The Charlatans. The Charlatans to brytyjski zespół po przejściach. Stracili kiedyś na zawsze klawiszowca, jeśli dobrze pamiętam, a w 2013 roku zmarł perkusista John Brooks. I to pierwszy album, który stworzyli i wydają po śmierci tego członka zespołu. Nie mają, nie znaleźli, nie chcieli może nowego perkusisty. Na tej płycie gra trzech różnych perkusistów, kolegów zaproszonych z różnych znanych brytyjskich zespołów. Modern Nature, muzyka jakby trochę nie dzisiejsza, słyszeli państwo, ale słucha się bez zmęczenia, słucha się przyjemnie. Modern Nature, nowy album zespołu The Charlatans. We know each other.